Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affa fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allahum senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena etina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve qina azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufilli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. O şiddetli hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينَ. Rabbim, vaaz vereceğim. Şeytanların dütmelerinden sana sığınırım. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ يَحْضُرُونَ. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي. Allah'ım şu göğsüme genişlik ver. وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي. Şu lisanımdaki, dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. يَفْقَهُ قَوْلِي. Ki insanlar kelimelerimi çok kolay anlasın. اَمِينَ يَا مُعِينَ بِحُرْمَةِ تَاهَا وَيَاسِينَ. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lot'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse bir ayet okuyacağım. Bakara suresi 214. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala bizden önce gelen kavimlerin başlarındaki peygamberlerin ve etrafındaki müminlerin başlarına gelen bazı sıkıntıların akabinde ne yaptıklarından, ne söylediklerinden ve kurdukları ilk cümleden bahsediyor. Büyük sıkıntılar zirveye ulaştığında bu insanlar ne cümle kurmuş? Bundan bahsediyor ve geçmişi bizim önümüze getirerek günümüze ışık tutuyor, ibret almamızı istiyor. İnşallah bu ayet-i kerimeyi öğrendikten sonra ibret alacağız ve onlar gibi sabırla karşılayacağız. Bu hayata, bu dünyaya bir sınav için geldiğimizi bir kez daha hatırlayacağız. Ve kendimizi buna göre son nefesimize kadar bu sınavı layıkıyla verebilmek için hazırlamaya çalışacağız kardeşler. Euzubillahimineşşeytanirracim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم. Şüphesiz yüce olan Allah'ımız doğru söyledi. Allah'ımız bize şöyle buyurdu. Em hasibitum, öyle mi hesap ediyorsunuz? Hasib, hesap. Hesap Arapçadan gelir. Öyle mi hesap ediyorsunuz? Öyle mi zannediyorsunuz? En tedhulul cennete, cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Gireceğinizi mi hesap ediyorsunuz? Biz insan oğlu, bütün insan yapımı dinlerde ve ilahi dinlerde. Biliyorsunuz dinler ikiye ayrılıyor. İnsan yapımı uyduruk dinler ve ilahi dinler. Bütün bu dinlerin tamamında bir cennet olgusu var, bir cehennem olgusu var. Bu, bütün bu uydurulmuş dinlerin bile hakiki dinlerden, dört hak dinden ölçü aldığını, nemalandığını, ondan bilgi aldığını ve daha sonra sapıttığını gösteriyor. Çünkü hepsi cennetten, cehennemden ve hesaptan bahsediyor. Şimdi Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bütün insanlığa hitap etmiyor. Sadece müminlere hitap ediyor. Ve şöyle diyor, cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Bütün hepimiz istiyoruz ki biz cennete girelim. Hepimiz cennete talibiz. Ama hiçbirimiz hesap vermeye talip değiliz. Hesap vermeyi tefekkür etmiyoruz. hesap vermeyi düşünmüyoruz. Bizi cennete sokacak olan amellerin peşinde gitmiyoruz. Bu noktada şeytan ve nefis bizi çok fena aldatmış, kandırmış kardeşler. Allah'ımız soruyla başlıyor ve diyor ki cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Devam etti Allah'ım. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar size de değmedikçe, size de gelmedikçe. Bizden önce binlerce yıl geçti ve insanların başına Allahü Teala hep sıkıntılar verdi, musibetler verdi, imtihanlar verdi. İnsanlardan önce cinlere de imtihanlar ve sınavlar verdi. Onların başından geçen bu sıkıntılardan sonra bu sıkıntılar içindeki tavırları onların sınavı oldu. İsyan mı ettiler, sabır mı ettiler, anlayış mı gösterdiler, başıboş bırakılmadıklarını anladılar mı, idrak ettiler mi? Allahü Teala bundan bahsediyor ve bize ışık tutuyor. Diyor ki onların başından sıkıntılar geçti, musibetler geçti. Ben onların tamamını sınav ettim, imtihan ettim. Sizi de böyle imtihan etmedikçe hakikaten cennete gireceğinizi zannediyor musunuz? İbadetle sizi imtihan edeceğim. Musibetle sizi imtihan edeceğim. Kıtlıkla sizi imtihan edeceğim. Bollukla sizi imtihan edeceğim. Bakın dört. Bu dört muhakkak başına gelecek. Bazen bolluk verecek, bazen kıtlık. Bazen hastalık verecek, bazen sağlık. İbadetse, o beşinci olan sınavsa, son nefesimize kadar aklımız başımızdaysa asla bırakamayacağımız sınavlardan bir tanesi. Bütün bu meselelerin tamamı hayatımız içinde bize olacak. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilerine oldu. Ondan önceki peygamberlere de oldu. Bu sıkıntılar hepsine değdi, dokundu. Bize de dokunacak. Kim derse ki benim yoluma gelirsen sana musibet değmez, sana sıkıntı değmez, yalancıdır. Allah'ın dünyada en sevdiği insan Muhammed Aleyhisselam'dır. Övgüler ve selam efendim olsun. Ondan sonra onun talebeleri olan sahabelerdir. Önderlerimiz, hocalarımız. En büyük sıkıntılar bu insanlara vurmuştur. Ayetin nüzul sebebini anlatırken Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh müfessirlerin pirlerindendir. Bakın ne diyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiğinde gerek kendisi gerekse onunla birlikte olan muhacirler çok zarara girmişlerdi. Bir hicret yaptılar. Vatanlarını, topraklarını, doğdukları yeri terk ettiler. Kalmadı. Bütün mallarını ve evlerini terk ettiler. Kime? Düşmanlarına. Düşmanları her şeylerine el koydu. Çünkü onlar Mekke'den malsız mülksüz çıkmışlar. Evlerini, barklarını müşriklerin ellerinde bırakmışlar. Bu arada Yahudiler de Hazreti Peygamber'e olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koymuşlardı. Şimdi başka bir toprağa gidiyorsun, orada garipsin. Asli toprağına, vatanını terk ettin. Bütün malını, mülkünü, evini, barkını da terk ettin. Garip olduğun bir vatana gittin. Bir de o vatanda Yahudiler var. İslam'ın yeryüzündeki en büyük düşmanları Yahudilerdir. Hristiyanlar onlardan sonra gelir. Yahudiler de orada. Peygamber, son peygamber Yahudi ırkından çıkmadığı için, Arap ırkından çıktığı için bir ırkçılık damarıyla Muhammed Aleyhisselam'a düşmanca davranıyorlar. Ve devamlı hakkında tuzaklar, planlar kuruyorlar. Nasıl yok edebiliriz? Nasıl öldürebiliriz? Nasıl İslam denen bu yeni dini yok edebiliriz? İslam yok etmezse kendi dininin tahrif olmuş olduğu ortaya çıkacak çünkü. Tevrat tahrif oldu. Zebur tahrif oldu. İncil tahrif oldu. Allahü Teala bunların peşinden tahrif edemeyecekleri, hiç kimsenin tahrif edemeyeceği, korumasını bizzat kendisinin üstlendiği bir kitap indirdi. Kur'an-ı Kerim. Kerim olan yazılı kitap. Bu kitapla amel etmemiz için bizi sınav edeceğini beyan buyurdu. Bu kitabın içinden müjdeleri, uyarıları, ikazları ve cezaları bildiren yüzlerce ayet-i kerimeyle doldurdu. Ve bize ibret olarak sundu. Bunların tamamı sınavdır kardeşler. İşte Abdullah İbni Abbas diyor ki, peygambere olan düşmanlıklarını açıkça ortaya koydular. Müşrikler de öbür taraftan düşman. Ayrı bir ordu. Ayrı bir İslam düşmanı. Puta tapan insanlar. Buradan Yahudiler de düşman. Mallar mülkler de gitti. Sıfırı tükettiler. Ve garip oldukları bir vatana geldiler. İşte bunun üzerine Allah Teala gerek peygamberimizin gerekse onunla birlikte olan Müslümanların kalplerini serinletmek için bu ayeti kerimeyi indirmiştir. Bakın büyük sıkıntılar içindesiniz. Ama geçmiş kavimlerden örnek getiriyorum ben size. Geçmişteki insanlardan örnek getiriyorum. Onlar nasıl davrandılar ve biz onlara nasıl yardımımızı ulaştırdık diye Allahü Teala diyor İbn Abbas radıyallahu anh. müminlerin ve peygamberin kalbini serinletmek için bu ayeti kerimeyi indirdi. Hepimizi sınav edecek. İbadetle de sınav edecek. Oruçla da sınav ediyor Allah-u Teala. Bakın bugün ülkemizde oruç tutan sayısı 4'te 3. 4'te 1 tutmuyor. Namazla da ibadet ediyor Allah-u Teala. Ülkemizde namaz kılan sayısı, 5 vakit namaz kılan sayısı %23, 25 bile değil. Bu sınavı bu ülke veremiyor. Zayıflığımız buradan ileri geliyor. %50, minimum %50 olması lazım. %75 olursa Allah'ın izniyle bir sahabe dönemi gibi, bir Osmanlı dönemi gibi dünyayı titrettiğimiz zamanlar gelecektir. %75 olduğunda. Biz ilk hedefimiz %50 olmalı. Bu halkın %50'sine 5 vakit namaz mükellefiyetini hatırlatmamız, bildirmemiz, öğretmemiz lazım. Bağıra çağıra değil, hakaret ede ede değil, aşağılayarak değil, ben kılıyorum sen kılmıyorsun, ben üstünüm sen aşağıdasın. Bunu yaparak değil, vazifelerini ona hatırlatarak, kendisini kimin yarattığını ona bildirerek. Bakın sokaklara çıktığınız zaman tutmayan insanlar da var. Biz orucunu tutan insanlar olarak o kadar zayıfız ki tutmayan insanların başlarına bela gelmesini istiyoruz. Bu çok zayıf bir Müslümanın kafasıdır. Halbuki onları biz yaratmadık, o insanları biz yaratmadık. Kaşlarını, gözlerini, akıllarını biz vermedik. Allah-u Teala verdi ve o Allah bu insanlara sahip oldukları bütün nimetleri vermiş olmasına rağmen oruçsuzluklarına tahammül ediyor. Başlarına bir şimşek çaktırmıyor. Namazsızlıklarına tahammül ediyor. Başlarına meteor düşürmüyor. Allah yerleri ve gökleri yaratan zat olmasına rağmen, hiçbirimizin ibadetine muhtaç olmamasına, ihtiyaç duymamasına rağmen sabrediyor da, onlara bir bela musibet vermiyor da, başlarından meteor indirmiyor da. Sen nasıl bir kulsun ki, nasıl zayıf bir kulsun ki, yanında orucunu yiyen bir adama ters gözle bakıyorsun, hakaret ediyorsun, aşağılıyorsun ve mekanından kovuyorsun. Bu nasıl zayıf bir Müslümanlıktır? Böyle iş olur mu? 2 hafta kadar önce öğleye doğru bilgisayarıma oturdum, soruları cevaplamaya başladım. Hanım geldi mutfağa. Dedi ki, ben dedi hastayım, oruçsuzum. Sen içeriye gider misin içerideki odaya? Ben bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım. Hem yemek yiyeceğim, yanımda olmanı istemiyorum. Ben dedim ki, hatun ben takvalı bir adamım. Bana dokunmaz, istediğini koy ye, problem yok. Ben zaten işim var burada, milletin sıkıntılarını gideriyorum. Tamam dedi. Koydu, yemeğini yemeye başladı ama çay kokusu gelmeye başlayınca Kerem Hoca'nın beyni dönmeye başladı. Hanıma döndüm, dedim biraz kavga çıkartayım. Dedim sen utanmıyor musun kocanın yanında çay içmeye? Bana dedi ki, ya sen demedin mi bana bir şey olmaz, ben takvalı bir adamım, bana takva az önce sergiledin. Hem sen dedim bana bir şey olmaz, ben de çayı içince yemeği yiyince burada bana şimdi fırça atıyorsun, oldu mu? Hatun dedim, bu dünyada herkesin zafiyetleri vardır. Kimisi paraya düşkündür, kimisi şöhrete düşkündür. Senin kocan da çaya düşkün bir adam. Çaya zafiyetim var benim. Bunun kokusunu aldığım zaman benim içmem lazım. Biliyorsun. Dedim. Bundan dolayı hatuna da fırça attım. Bu da benim zayıf Müslümanlığım kardeşler. Kaliteli bir Müslüman olsaydın orada çay may seni etkilemez. Yemekten, sudan falan ben etkilenmem ama çay benim zafiyetimdir. Çok severim kardeşler. Bundan dolayı hatuna orada fırsatını da bulunca fırçayı attım. Bugün Müslümanların büyük çoğunluğu etrafındaki insanlar bir şeyi yiyip içmeye başladığı zaman hakaret etmek adına bir koz elde ettiğini düşünüyor. Ve o kişiyi aşağılıyor. Halbuki Muhammed Aleyhisselam herhangi birinizin yanında birisi bir şeyler yer ve içer de oruçlu olan kişi o kişiye karşı kötü bir söz etmezse Allah'ın melekleri bütün gün boyunca oruçlu olan kişi için Allah'a istiğfar ederler. Tek bir şey istiyor Allah. O kişi orucunu bozuyor ya, yemiyor ya, Allah'ın emrini tutmuyor ya. Senin yanında yiyip içiyor. Sen ona kötü bir şey söylemeyeceksin. Allah rızası için sabredeceksin. İslam ahlakını göstereceksin. Bu sınav ikimize de geldi. Sen kaybettin, ben kazandım. Kazanmış olmam demek sana hakaret etme hakkını bana veriyor anlamına gelmiyor. Bu yüzden sabrediyorum ve susuyorum. Bunu yapacaksın. Bunu yaptığın zaman Allah sana melekler yaratacak. Ve senin istiğfar edin, günahlarının affı için senin adına istiğfar edecekler. Bunu istemez misin? Bu müjdeyi Ahmet Mehmet Kerem vermiyor. Muhammed Aleyhisselam veriyor. İşte kardeşler, sizden öncekileri oruçla imtihan ettik. Kurbanla imtihan ettik. Zekatla imtihan ettik, sınav ettik. Sizi de bu ibadetlerle sınav ediyoruz. Etmekteyiz ve ölünceye kadar da etmeye devam edeceğiz. Ya kazanacaksınız ya kaybedeceksiniz. Kazanmak için ilim lazım. Kitap okumak lazım, sohbet dinlemek lazım. Bilgi sahibi olmazsan malının zekatını nasıl vereceğini nereden bileceksin ki? Hocaları dinlemezsen, alimleri dinlemezsen, kitapları okumazsan benim ne kadar malıma ne kadar zekat düşüyor nereden bileceksin? Verirsin 200 bin TL köşede param varken 500 TL verirsin bir akrabana. Tamam ben zekatımı veriyorum, veriyorum zekatımı dersin. Ne bir hesap ne bir kitap. Hiçbir şey yapmadan kendi kendini kandırırsın. Şeytan seni aldatır. Kabre borçlu girersin. Kabre zekat borcu olarak, zekat borcu üzerindeyken giren bir adam kabri cennet bahçesi olmaz. Kıyamete kadar asılı kalır o. Zekat borcu var çünkü onun. Bu sebepten dolayı bütün ibadetlerimizde olduğu gibi sınav halindeyiz, imtihan halindeyiz. 80 gram altın ve üzeri köşede bir parası olan, yani bugün 31 bin TL, 32 bin TL civarı tekabül ediyor 80 gram altın. 30 bin TL param varsa köşede bunun %2,5'unu hesap edeceksin. Ve en başta fakir fukara akrabana, en yakın akraban. Bu birinci sınıftır. Sonra ikinci halkaya geçeceksin, komşular. 7 sokak önden, 7 sokak arkadan, 7 daire sağ taraftan, 7 daire sol taraftan. Bu komşulara bakacaksın. Bunlar senin en yakınların demektir. Bu insanlara vereceksin. Zekatın varsa yine sonra Allah yoluna cihad edenler. Sıralama bu şekildedir. Yukarıdan aşağı. Bunlara dikkat edeceksin. Bunları bileceksin kardeşim. Ramazan bitmeden zekat olayını sıfırla. Neden? Çünkü Ramazan yaptığımız her ibadete karşı bire bin, Allah'ımızın bire bin vereceği bir aydır. Bir mislinden 700 misline kadar Ramazan'ın dışında yaptığımız her ibadete Allah sevap verir. Ama Ramazan'da ne ibadet yapıyorsan bir kere Allah lafzını söyledin. Allah. Bin defa söyledin. Bir defa değil. Allah Ramazan'da yaptığımız her şeye bire bin verir. Normalde asgarisi bire ondur. Ama Ramazan özel bir ay olduğu için, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin ayı olduğu için çok fazla dağıtır. Dolayısıyla bu zekatı vermek sana zaten farz. Bayram günü verirsen bire bin almayacaksın. Bir gün önce verirsen, bayramdan bir gün önce bire bin alacaksın. Sen akıllı bir tüccar olman lazım. Zeki bir tüccar olman lazım. Bu yüzden Ramazan içinde bu zekat olayını bitir ve zekatını her sene Ramazan'a sabitle. Çünkü 10 gün geriye doğru gidiyor devamlı. Kameri takvime göre zekat hesaplamasını yapacaksın. Yoksa 30 yılda bir sene zekatını vermemiş sayılırsın. Bu bilgiler senin hayatını kurtaracak bilgilerdir Müslüman kardeşim. Neden sınav edildiklerini ve neden sınav edileceğini sana hatırlatan bilgilerdir. Lütfen kulağını aç, iyi dinle ve itibar et. Allah-u Teala bizi sınavı kazananlardan etsin. Amin. Allah'ımız devam etti. Messethum, onlara dokundu, onlara değdi, onlara vurdu. Be'sâ'u, yoksulluk, fakirlik, kıtlık onlara vurdu. Geçmiş kavimlerden bahsediyordu Allah-u Teala. Onlara bazı sıkıntılar verdiğini bildiriyordu. Ne sıkıntılar vermiş? Onlara yoksulluk vurdu. Ve darrâ'u, sıkıntı onlara vurdu. Dünyada hala büyük yoksullar, sıkıntı içinde olanlar, hastalık içinde olanlar yok mu? Kıyamete kadar bu zaten olacak. Yoksa kimse cenneti istemez. Dünyada bunların olmasının en büyük sebebi Allah'ın bunların olmayacağı bir yer yaratması ve bize vaat olarak orayı bildirmesi. Dünyada hastalık olmasaydı kimse cenneti istemezdi. Kimse ölmeyi istemezdi. Kimse cihad etmeyi, Allah yolunda savaşmayı istemezdi. Çünkü cennet diye bir şey yok. Dünya zaten her şey var. Dolayısıyla ben burada canıma zarar gelecek olan her şeyden nefsimi, bedenimi koruyayım. Ahirette ne var ne yok beni ilgilendirmez derlerdi. Bu olmasın diye Allah ebedi aleme, ahirete cenneti var etti ve bize vaat etti. Hepimiz bunun için çalışıyoruz. Cehennemden sakınmak ve cennette Allah'ımızın cemalini görmek, onun rızasını kazanmak için gayret gösteriyoruz. Allah bizi muzaffer etsin kardeşler. Geçmiş kavimlerden böyle bahsediyor. Onlara dokundu. Yoksulluk ve zarar onlara öyle bir dokundu ki ve zülzilu, zelzele oldular, sarsıldılar. Öyle bir sarsıldılar ki bir adamda yoksulluk varsa, bir adamda hastalık da varsa üstünde psikolojik olarak çok fena sarsılır. Manevi olarak çöküşe geçer. Eğer sığındığı, dayandığı bir ilahı yoksa, bir Allah'ı yoksa haplara dayanır. Ya Allah'a dayanacaksın ya haplara dayanacaksın, psikoloğa dayanacaksın. Psikoloğa gitmek caizdir, burada bir sıkıntı yok. Ama Allah'a gitmek ondan çok daha önemlidir, çok daha önce gelmelidir. Başına ne sıkıntı gelirse gelsin Rabbine gideceksin. Namaz kılacaksın. Sıkıntıların giderilmesi için ondan yardımda bulunacaksın. Çok fazla sorulan bir sualdir istihare namazı. Müslümanlar herhangi bir sıkıntıya düşer olduğunda, herhangi bir meseleyi çözüme kavuşturmak istediklerinde konuyu alimlere danışırlar. O işin ehillerine danışırlar. Onlardan bir tık önce de Allah'a danışırlar. Hocam biz Allah ile nasıl konuşacağız ki? Allah ile konuşmanın, Allah ile istişare edebilmenin yöntemi istihare namazıdır. Bu Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Enes bin Malik anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Sizden biriniz herhangi bir işe niyet ettiği zaman, kalben niyet ettiği zaman iki rekat namaz kılsın. İki rekat. Muhammed Aleyhisselam'ın sözüdür. Enes bin Malik'e bu tavsiyeyi veriyor. Nedir o iki rekat namaz? İstihare namazı. Olayı Allah'a danışma namazı. Nasıl kılınır bu namaz? Niyet ettim Allah rızası için istihare namazı kılmaya. Kalbinden bu niyeti geçireceksin. Ve abdestini alıp kıbleye döneceksin. İlk rekatta Fatiha'dan sonra kafirin okuyacaksın. İkinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas okuyacaksın. Ve selamını vereceksin. Ellerini kaldıracaksın. Peşinden duada bulunacaksın. Fakat yatmadan önce kılacaksın bu namazı. Ki işin sırrı namazdan sonra kimseyle dünya kelamı konuşmaman gerekiyor. Dünyaya dair herhangi bir şey konuşmaman gerekiyor. Direkt olarak yatağa gitmen ve sağ tarafına doğru yatman gerekiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın yatış usulünde. Bu şekilde yatman gerekiyor. Birkaç dakika bile o sünneti yerine getirsen kafidir. İlgili duaları yatağında yap, sırt üstü yatıyorken. Dualardan sonra sağ tarafına Muhammed Aleyhisselam'ın usulünde yat. Ama bundan önce istihare duasını yerine getir. İstihare duasını bize kim bildiriyor peki? Muhammed Aleyhisselam'ın kelimelerini getirdim. Onun duasıyla dua edeceğiz. Allah'a herhangi bir şey danıştığımız zaman. Efendimiz Aleyhisselam şöyle dua ederdi. O iki rekatlık namazdan sonra. Allah'ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter, benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin Allah'ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen, o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Bu yapmayı niyetlendiğim işin benim hakkımda hayırlı olmasını takdir ettiysen bana bu işi kolaylaştır. Yapmama murad et. Ve bu işi bana bereketli kıl diyor Muhammed Aleyhisselam. Eğer bu işi dinim için, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, kötü olarak bilirsen onu benden, beni de o işten uzak eyle Allah'ım. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur Allah'ım. İşte bu Muhammed Aleyhisselam'ın İstihare duasıdır. Namazdan hemen sonra bu duayı önüne alıp okuyabilirsin de ya da aklında kaldığı kadarıyla buna benzer cümleler kurabilirsin. Ezber yapmak zorunda değilsin. Doğaçlama olman, içinden geldiği gibi yapman çok daha iyidir, çok daha güzeldir. Başka bir hadiste yine 7 geceye kadar yapılabilir. Herhangi bir şey görmezsen 1. gece, 2. gece, 3. gece 7 geceye kadar devam edebilirsin buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. Ne sonucun olumlu ya da olumsuz olduğu nasıl anlaşılır? Alimler diyorlar ki ya o olay hakkında net bir şey görürsün. O dükkanı açtığını görürsün. Mesela dükkanı açmaya niyetlendin. Hakikaten de dükkanı açtığını ve çok mutlu olduğunu görürsün rüyanda. Bu çok açık bir işarettir. Yap. O işi yap. Bu kadar açık ve net bir rüya göremediysen renklere bakılır. Beyaz renk, yeşil renk, sarı renk, mavi renk bunlar güzel renklerdir. Olumlu anlamına gelir. İstiharen olumlu, o işi yap anlamına gelir. Kötü renkler de kırmızı, siyahtır. Koyu renkler bunlar. Bunlar da o işin olumsuz olduğu, Allah'ın sana o işin olumsuz olduğu hakkında işaret verdiği anlamına gelir. Bu işi yapma demektir. Bu istihare namazının kılınış şeklidir. Müslüman kardeşim, herhangi bir hususta sıkıntıya girdiğin zaman, ne yapacağın konusunda fikrin olmadığı zaman olayı Rabbine danış. Sonra işin ehillerine danış. Önce Rabbine git. Haplara gitme. Paranı çarçur etme. Allah'ına git. Allah-u Teala Hazretleri bu meseleyi iyi idrak etmeyi, anlamayı bize nasip etsin kardeşler. Amin. Onlar öyle bir sarsıldı ki, öyle bir sıkıntıya girdiler ki, zarara girdiler, psikolojik olarak çok büyük sarsıntıya girdiler. Nasıl sarsıntıya girdiler? İşkence yapılırsa bir adama ya da aç bırakılırsa bir adam, adam psikolojik olarak sarsıntıya girer. Habbab bin Eret radıyallahu anh, sahabenin önde gelenlerinden en çok işkence gören, müşriklerden en çok işkence gören zatlardan bir tanesidir. Muhammed Aleyhisselam'ın talebelerinden biri. Muhammed Aleyhisselam'a bir şey sordum ben diyor. Bu işkenceler ve sıkıntılarla alakalı. Bakın, bu hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. Başınıza bunlardan hangileri gelmiş? Herkes kendini check etsin Müslüman kardeşim. Müşriklerden görmüş olduğumuz eziyet ve sıkıntıları Allah'ın Resulüne şikayet etmiştik. Bunun üzerine o şöyle dedi. Habbab bin Eret ve etrafındaki eziyet görenler topluca Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ve şikayette bulunuyorlar. Ey Allah'ın Resulü, ne zaman bitecek bu sıkıntılar? Bu işkenceler ne zaman bitecek? Efendimiz Aleyhisselam bize şöyle dedi. Sizden önceki ümmetler çeşitli belalarla azap olunmuşlardı. Ama bu onları dinlerinden çevirmemişti. Öyle ki adamın başının ortasına testere konulur, böylece iki parçaya ayrılır. Yine adamın etleri ve sinirleri demir taraklarla kemiklerinden taranır ama bu onu dininden çeviremezdi. Müslüman kardeşim, testere konulur diyor. Başının ortasına testere konulur, ikiye bölünür ama dininden vazgeçmezdi. Tarakları yakıyorlar, ısıtıyorlar ve etlerine sürüyorlar. Etlerini kemiklerinden ayırıyorlar. Ve hala dinlerinden vazgeçmiyorlar. Musa'nın ümmeti, İsa'nın ümmeti, Davud'un ümmeti. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Hala dinlerinden, inançlarından vazgeçmiyorlar. Sizin başınıza bunlardan hangisi geldi? Küçük sıkıntılar, hastalıklar, musibetler, sınavlar. Böyle bir sıkıntıyı biz yaşamadık. Devam etti Efendimiz Aleyhisselam. Ama bu onu dininden çeviremezdi. Allah'a yemin ederim ki bu iş mutlaka kemale erecektir. Öyle ki kervancı Sana ile Hadremut arasında seyahat ederken ancak Allah'tan ve koyunlarına karşı kurttan korkacaktır. Başka hiç kimseden korkmayacaktır. Ne var ki sizler acele ediyorsunuz diyor Muhammed Aleyhisselam. Allah bu işi kemale erdirecek. Ne demek? İslam bütün dünyaya hakim olacak. Siz ağzınızı boşsanız da, başınıza gelen musibetlerde, sıkıntılarda ağzınızı boşsanız da, siz bu korona sebebiyle Allah'ın yazdığı kadere hakaret etseniz de, sabretseniz de, bu da bir sınavdır deseniz de, geçirseniz de, her şekilde Allah bu dini kemale erdirecek. Sana da ihtiyacı yok, bana da ihtiyacı yok. Bakın, bu koronayı her gün içki içen, küfredenler de geçiriyor. Zaman geçiyor çünkü. Bu koronayı sabreden, evlerimizden mümkün mertebe çıkmamaya çalışan bizler de geçiriyoruz. Hepimiz geçiriyoruz. Her iki şekilde de bu sınavı atlatacaksın. Ya küfrederek, ya sabrederek, şükrederek. Allah'ın beterin beteri var. Bize daha kötü bir bela verebilirdin diyeceksin. Esnaf kardeşlerim bana bu Covid-19 meselesinden, sınavından önce şikayetlerde bulunuyorlardı. Hocam, küresel bir kriz var. İşlerimiz hiç iyi gitmiyor. Bundan daha kötüsü olamaz hocam. Bundan daha kötüsünü beklemiyoruz hocam. Olamaz. Korona bir patladı. Korona bir vurdu. Bunlar şimdi o daha kötüsü olamaz dedikleri dönem. O dönem biz kralmışız. Biz ne kadar büyük ticaret yapıyormuşuz. Ne kadar büyük iş yapıyormuşuz. Bütün dünya kilitlendi ya. Küresel ticaret kilitlendi ya. Bir virüs sebebiyle. Allah dilediği anda kilitler, dilediği anda açar. Bütün yollar ona aittir. İşte Allah bir virüs çıkarttı, gözle görülemeyecek kadar ufak bir virüs. Bütün her şeyi kilitledi. Ve sen mumla arıyorsun, o kriz var. Çok kıtlığımız var, işlerimiz iyi gitmiyor, eskisi kadar çok kazanamıyorum dediğin dönemi şu anda mumla arıyorsun. Şükretmen lazım mıymış, değil miymiş? Elbette lazımmış ama nerede sende o tefekkür? Nerede sende o bakış? Her olayda bir hayır vardır. Mevlana Celaleddin şöyle der. Her olayı hayır bil. Başına ne gelirse gelsin muhakkak bunda benim adıma, benim hakkımda bir hayır var. Bu işin sonucunda ya da içinde benim adıma bir hayır var bunda. Her olayı hayır bil. Her geceyi kadir bil. Her geleni Hızır bil. Allah ona rahmet etsin. Büyük Allah dostu. Her geceyi kadir bil niye diyor? Kadir gecesi gizli bir gece. Dün gece idrak ettik normalde. Çıkması en yüksek ihtimal 27'dir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinden. Fakat yasak olduğu için çıkamadık. Bu yüzden kaydımızı bu akşam yapıyoruz kardeşler. Her geceyi kadir bil diyor. Yani tutturma ihtimalin düşük olduğu için 365 gün içinde sen her geceni kadir bilirsen, her gecene aynı ihtimamı gösterirsen standart bir ibadete sahip olursun. Ve bu şekilde Kadir gecesini asla kaçırmazsın. Her geleni Hızır bil. Hızır Aleyhisselam İslam inancında çok büyük bir Allah dostudur. Duası makbul olmuş olan bir zattır. Her kim Hızır Aleyhisselam'a rast gelirse ve ondan dua isterse onun edeceği dua kabul görülür İslam alimleri içinde. Bu yüzden karşına gelen pecburde kılıklı, gariban kılıklı kim olursa olsun sakın aşağılama. Sen onu Hızır gibi bil. Ona göre hürmet et, saygı göster. Sana yapacağı bir duayla hayatın değişebilir diyor Mevlana Celaleddin. Şimdi bu virüs bize geldi vurdu mu? Vurdu. Bu bir olay. Hayır bilmemiz lazım mı değil mi? Kesinlikle bunda da bizim adımıza ve dünya adına büyük bir hayır var kardeşler. Büyük bir hayır var. Büyük ibretler var. Daha düne kadar bize namahrem kadınlara el uzatmadığımız için, el sıkışmadığımız, tokalaşmadığımız için, bize hakaret eden, aşağılayan, tepeden bakan, 21. yüzyıldayız artık ya, bu nedir ya? Kadının elini sıkmamak nedir? Nereden geliyor bu ya? Diyen, aşağılayan laik şeyler, virüs korkusuyla şu anda kimseyle el sıkışmıyor. Kimseyle el sıkışmıyor. Daha düne kadar bizimle alay ediyorlardı. O virüsten korktuğu için yabancı erkeğin elini sıkmıyor o abla. Ben Allah'tan korktuğum için yabancı kadının elini sıkmıyorum. İşte aramızdaki kalite farkı. Düne kadar peçeli sokağa çıkmış olan, çarşafla sokağa çıkmış olan Müslüman bacılarımıza, kardeşlerimize, aşağılayıcı gözlerle bakan laik şeyler, Kemalist yobazlar, cahiller, peçe taktığı için aşağılıyor, tesettüre girdiği için ferace ya da çarşaf giydiği için aşağılıyor. Virüs bir geldi, hepsi feraceli, hepsi peçeli. Sokağa çıkan bütün kokanaların yüzünde maske yok mu? Peçe işte. Yüzünün yarısından fazlasını burnuyla beraber kapatıyor bile. Çünkü oradan da hava giriyor ya. Burnuyla beraber kapatıyor. Al sana peçe. Her olayda bir hayır vardır. Bundan ibret almayacak mısınız? İki tane Kemalist kadın konuşuyor. Ben diyor Allah affetsin komşularımla alay ediyordum peçe takıyorlar diye. Ama şimdi peçesiz sokağa çıkmıyorum diyor. Her gün maskeyle sokağa çıkıyorum diyor. İbret alanlar da var elhamdülillah. İnşallah bu kardeşlerimize Allah tesettürü nasip eder. İnşallah. İşte bu olayların tamamı bir ibrettir. İnsanlar sırf virüsten korktukları için öpüşmüyorlar, tokalaşmıyorlar, içki mekanlarına gitmiyorlar, kalabalık ortamlara gitmiyorlar. Sırf bedenine daha dünyadayken hastalık verecek olan bir virüsten sakınmak amacıyla. Geçici dünya için, bundan korunmak amacıyla. Peki biz Müslümanlar kalbimizi küfür virüslerinden, ahlaksızlık virüslerinden korumak için sakınmayacak mıyız? Çekinmeyecek miyiz? Korkmayacak mıyız? Bu kanunları, bu ilahi emirleri yerine getirirken Allah'tan yardım istemeyecek miyiz? Bunların tamamı bizim için birer sınavdır kardeşler. Devamlı surette Allah'tan bu sınavlarda sabırlı, sebatlı ve merhametli olabilmek için yardım istemek zorundayız. Allah-u Teala bizleri muzaffer etsin. Amin. Devam etti Allah'ımız. Hatta o kadar sıkıntı onlara değdi, vurdu ki çok fena sarsıldılar. Hatta يَقُولَ الرَّسُولُ başlarındaki Rasul şöyle dedi. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعْهُ ve onunla beraber iman edenler şöyle dediler. Hem başlarındaki peygamber bu kadar sıkıntıdan sonra ve yanındaki, etrafındaki talebeleri, havarileri şöyle dediler. Şimdi kelimeye dikkat edin. مَتَى نَصْرُ اللّٰهِ Allah'ın yardımı ne zaman? Bu kadar sıkıntı geldi bela bize. Bu kadar musibet geldi. Sınav üstüne sınav geliyor. Artık dayanamadılar ve şöyle dediler. Meta nasrullah. Allah'ın yardımı ne zaman? Ha hocam, peygamberin etrafındaki insanların bunu demeleri normaldir. Ama peygamberin demesi garip değil mi? Kardeşler, hiç garip değil. İmam Razi Hazretleri diyor ki, onun bir peygamber olması düşmanlarının hilelerinden eziyet duymasına mani olmaz. Herhangi bir kavmin başındaki peygamber insandır, melek değil. Allah bize melek peygamber göndermedi. Cinni peygamber göndermedi. İnsan peygamber gönderdi. Dolayısıyla insanlardan gördüğü eziyetlerle, sıkıntılarla mahzun olabilir, hüzünlenebilir, üzülebilir, içi daralabilir. Ayet-i kerimede Mevla Teala buyurmuyor mu? Neredeyse sen onlar iman etmiyorlar diye kendi nefsine kıyacaksın. Kendi nefsini öldüreceksin. Onlar kim? Müşrikler, akrabalar. Kendi akrabalarına İslam anlatıyor ve akrabaları inanmıyor diye Muhammed Aleyhisselam o kadar sıkılıyor, daralıyor ki Allah'ımız diyor ki neredeyse sen kendi nefsini helak edeceksin. Kendi nefsine kıyacaksın. Bu kadar üzülme. Bu kadar sıkılma. Biz onlar sebebiyle senin içinin ne kadar daraldığını çok iyi biliyoruz. Ey Habibim, ne kadar daraldığını çok iyi biliyoruz. Kardeşler, bu daralma Muhammed Aleyhisselam'da da olur, sahabelerinde de olur, biz talebelerinde de olur. Buna iç sıkıntısı, kabz hali denir. Hayatımızın büyük döneminde bast hali olur, genişlik hali. Göğsümüz, içimiz çok geniş halde olur. Az bir döneminde, sınav dönemlerimizde daralır. İçimiz sıkılır. Sanki böyle kocaman bir evin içinde olsan bile minicik bir hücre, hücre içinde gibi hissedersin. Sıkılırsın. Bu sıkılma hali Allah'ın seni kendisine çekme halidir. Ona yönel. Ondan iste, ona yalvar demektir. Allah seni kendisine çekiyor. Buna cezbe hali de denir. Allah dostları kabz haline cezbe hali demişlerdir. Allah beni kendisine çekmek için, dünyadan soğutmak adına içime darlık verdi diyorlar ve kendilerini Allah'a veriyorlar. 40 gün çilehaneye giriyorlar. 40 gün. Zaten adamın içinde kabz hali var. Niye bu adam çilehaneye giriyor? Allah beni çağırdı, bu bir işarettir diyor. Zehire karşı panzehir yapıyor. Zehri zehirle yok ediyor. Nefsini tamamen kör etmek için çilehaneye giriyor ve Rabbi ile baş başa kalıyor. Ekmek, su, zikir, namaz. Ekmek, su, zikir, namaz. Et yok. Triliçe yok. Samsa tatlısı yok. Kardeş, samsa tatlısı yok. Ramazan'ın en özel, en güzel tatlısı açık ara samsa tatlısıdır. Daha iyisi yok. Baklava falan, bunlar çok ağır. Samsa tatlısı hem çok hafif. Peşi peşine 7-8 tane götürebiliyorum. Ama baklava bir taneden fazla yiyemiyorum kardeşler. O yüzden en iyi tatlısı samsadır. Çilehaneye girdiğin zaman kimse sana samsa tatlısı getirmeyecek kardeşim. Bu nefsle mücadeledir. Allah-u Teala bize muzaffer etsin. Amin. İşte peygamber de dedi ki, etrafındaki tabileri de, talebeleri de dediler ki, Allah'ın yardımı ne zaman? Şu sıkıntının limitine bakar mısınız? Peygamber bile olsa zorluk miktarı bir noktaya geldiği anda yardım istiyor. Tıpkı Eyyub Aleyhisselam gibi. Artık bu hastalık bana dokundu Allah'ım. Bu hastalık artık bana dokundu. Bu ne demek? Bu hastalığı benden al. Ya Rabbi, bu sıkıntıyı, bu hastalığı artık benden al demektir. Eyyub Aleyhisselam bile bunu söylüyor. Nuh Aleyhisselam ne dedi? Ya Rabbi, ben mağlup oldum. Ben mağlup oldum. Kavmimle aramdaki meseleyi artık sen hallet. Tebliğ ediyor, 950 sene boyunca tebliğ ediyor. Kavmi dinlemiyor. Peşinden diyor ki ben mağlup oldum. Bu ne demektir? Allah'ım iş bitti artık. Ben artık tebliğ etmeyeceğim. Artık kavminle arandaki hukuku sen ortaya koy. Azabın gelsin demek. Allah-u Teala Hazretleri Nuh Aleyhisselam'a diyor ki terk et. Bir gemi yap ve orayı terk et. Ve kavmini bana bırak. Peygamber bile olsa bunlar insandır. Uyumak zorundalar. Yemek yemek zorundalar. Dinlenmek zorundalar. Ağlarlar. Gülerler. Hüzünlenirler, keyiflenirler, mutlu olurlar. Bunlar insandır. Bunu unutmadan onlara tabi olacağız. Bu hakikati unutmayacağız kardeşler. Allah'ın yardımı ne zaman dediler. Ve ayet şöyle bitiyor. Ele inne nasrallahi garib. Garib yakın demektir. Yakın. Muhakkak ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Peşinden Allah-u Teala ayeti böyle bitiriyor ki bütün müminlere, o sıkıntıyı çeken, o sıkıntıya düşer olan bütün müminlere bir ibret olsun diye. kalpleri serinlesin, göğüsleri genişlesin diye. Allah'ın yardımı çok yakındır hocam. Ama bazen bazı sıkıntılar seneler sürebiliyor. Ama Allah yakın diyor. Ne olursa olsun. Zaman miktarı ne kadar fazla olursa olsun. O sana birkaç sene. Allah'ın nezdinde o bir an bile değil. Zaman mefhumu bizim için geçerli. Allah için geçerli bir şey değildir. Bütün sıkıntılar sona erecektir. Hocam nasıl sona erecek? İmam Razi Hazretleri Allah'ın yardımı nasıl bu kadar yakın bize bir örnek getiriyor. Bakın bir Kur'an ayetini müfessirle okuduğun zaman, Kur'an uzmanıyla okuduğun zaman çok daha farklı pencereler açılır gözünün önünde. Allah aşkına şu kelimeleri iyi dinleyin. Bir bela içindeki herkes de şu iki halden birisinin mutlaka bulunması gerekir. Herhangi bir bela geldi mi başına? Başına bela gelen herkeste iki tane hal bulunur. Muhakkak. Ya ondan kurtulma hali, ya ondan kısa bir zaman içinde kurtulur veya o bela içinde ölüm hali ya da o belayla beraber ölür. Korona belası şimdi hepimizin başına geldi. Aradan büyük çoğunluğu bu belaya düşer oldu. Hastalık bulaştı. Kimisi hastanede geçirdi, kimisi evde geçirdi. Kimisi de hiç farkında olmadan ayakta geçirdi. Bu virüs meselesini ayakta geçirdi. Farkında bile değil. 2-3 gün öksürdü geçirdi. Bu bela kimisine dokundu geçti. Hızlı bir şekilde Allah o belayı ondan defetti, yok etti. Kimisini de ölümle beraber o belayı yok etti. İkisinde de yok olmuş oldu mu? Oldu. Razi devam ediyor. Kişi öldüğü zaman onun işini ihmal ve hakkını zayi etmeyecek bir zatın yanına varmış olur ki bu da en büyük yardımdır. Şimdi bizi öldüren kim? Bu virüsü, bu hastalığı çıkartan kim? Allah. Bu kadar yayan kim? Allah. Havayı kesse, virüsü havada yok etse Allah, dilese bu virüsü yaydırmaz. Allah dünyanın bununla sınav olmasını dilediği için virüsü havada yok etmedi. Ve virüs yayıldı, kuvvetlendi ve bütün dünyayı ele geçirdi. Şimdi Allah'ın adaletinden şüpheniz var mı? Yok. Biz ölsek, bu virüsten ölsek ya da başka bir hastalıktan, bir devası olmayan bir hastalıktan ölsek kimin yanına gideceğiz? Adaletinden asla şüphe etmeyeceğin bir zatın yanına gideceksin. O musibetten kurtulmuş oluyor musun, olmuyor musun? Kurtulmuş oluyorsun. Ya sağlıkla kurtuluyorsun ya da ölümle kurtuluyorsun. Cenab-ı Allah o yardımın yakın olduğunu söylemiştir. Çünkü o ölüm herkese yakındır. Ölüm hepimize yakınsa Allah'ın yardımı da çok yakın demektir. Yardım etmedi mi Müslümanlara Bedir'de? Yardım etmedi mi Müslümanlara Hendek'te? Sayı olarak bizden hep üstünler. Yardım etti. Ölenler ne oldu? Kaybetti mi, kazandı mı? Kesinlikle kazandılar. Allah için şehit olanlar kazandılar. Bakın dün bana bir mesaj geldi. Muhakkak okumam lazım onu. Şehit olmuş olan bir kardeşimiz. Şehit olmadan bir ay kadar önce bizim sohbetlerimizi seyrediyor. Onun devre arkadaşı bana bu mesajı gönderiyor. Şehidimizin selamını size ileteyim kardeşler. Hocam, benim ismim Mevlüt. Siirt'te jandarma uzman çavuş olarak görev yapıyorum. Asker olmadan önce içki ve sigara içerdim. Hayatımız berbat bir şekilde geçti. Sizi izlemeye başladım hocam. Namaza başladım. Asker oldum. İçki ve sigarayı da bıraktım. Elhamdülillah. Sohbetlerle beraber hemen tesir almış. Namaza başlıyor. Namazla beraber اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz sizi fuhşiyattan ve bütün kötülüklerden alıkoyar. Ayet sabit. Hemen içkiyi bırakmış. Kötülükleri de terk etmiş. Namazı da başlamış. Hayatımız berbat bir şekilde geçti. Asker oldum, içki ve sigarayı bıraktım. Arkadaşım vardı, Bekir Gündeş. Aynı yerde görev yapıyorduk hocam. Sizi izlettim arkadaşıma. O da hemen namaza başladı. Elhamdülillah bu şehit olmuş olan kardeşimizin de namaza başlamasına vesile olmuş. Bir ay geçti aradan. Arkadaşım, ben şehit olacağım kardeşim dedi. O Allah'a yönelme, namaza başlamasından sonra aradan bir ay geçiyor ve kardeşin içine bir şey doğuyor. Ben şehit olacağım kardeşim diyor. Ben inanamadım. Kerem Önder hocama görürsen çok selamlarımı söyle. Onun sayesinde imanımı kurtardım dedi. Aleykümselam ve rahmetullah sevgili kardeşim. Allah bizi cennette buluştursun. Amin. Sen imanı kurtardın, sen paçayı kurtardın. Biz ne yapacağız? Allah bize de şehitliği nasip etsin. Amin. Onun sayesinde imanımı kurtardım dedi. Operasyona çıktık hocam. Çatışma çıktı. Arkadaşım şehit oldu. Son sözlerinde Kerem hocama çok selam söylememi istedi. Bu Mevlüt kardeşim selamına bile ulaştırdı. Biz de aleyküm selam dedik. Rabbim nasip ederse Ben her namazımdan sonra şehit olmak için dua ederim. Rabbim nasip ederse inşallah o yüce makam bana da nasip olursa bu kardeşimle daha ahirete gitmeden berzah aleminde biiznillah buluşacağız ve sarılacağız. Hemen haberlere girdim. Bu kardeşimin adını yazdım, hemen çıktı. Cenaze namazını falan kılıyorlar. Allah bu kardeşimin de ailesine sabırlar ihsan etsin. Amin. Vatan için mücadele ederken çarpıştı ve şehit oldu. Paçayı kurtardı. Kul hakkı hariç bütün namaz borçları hepsi gitti. Bütün oruç borçları gitti, sıfırlandı. Bütün zekat borçları sıfırlandı. Kul hakkı hariç. Allah hakkı olan her şey sıfırlandı. Anasından doğmuş gibi, hac yapmış gibi. Tertemiz bir kul olarak Rabbine kavuştu. Çünkü şehit oldu. Bu yüzden şehitliği çok istiyorum. Ne kadar eksiğimiz, kusurumuz, günahımız olsa da Allah bunların tamamını temize çıkartır. O peygamberlikten ve sıddıklıktan sonraki en üstün mertebedir kardeşler. Hayatınız boyunca bunu isteyin. Bunun peşinde olun. Allah yoluna ilim öğretirken de şehit olabilirsiniz. İlim yoluna giderken, gelirken ya da birinin sorusunu cevaplarken kalp krizi geçirirsin, ölürsün. Sen şehitsin. Kişi gerçekten şehit olmayı canı gönlünden isterse yatağında bile ölse şehittir diyor son peygamber. Övgüler ve selam efendim olsun. İşte hepimiz, bizler bu şehitliği isteyeceğiz. İşte bu kardeşim paçayı kurtarmış. Müslüman kardeşim. Mete nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Bu kardeşim o çatışma esnasında şöyle dedi. Mete nasrullah, Allah'ın yardımı ne zaman? Çarpıştı. Karşı taraftan birkaç kişiyi vurdular. Hamdolsun bizimkiler kazandı. Teröristleri devamlı temizliyoruz. Ama kayıp da verdik. Bu sınav değil midir? Bu imtihan değil midir? Bak ağzını kaybediyorsun. Kör oluyorsun, sakat kalıyorsun ya da ölüyorsun. Bu sınav değil midir? Mete nasrullah, Allah'ın yardımı çok yakın. Ele inne nasrallahi garib, çok çok yakın. Nasıl? Ölüm geldi işte bak, daha yakın yok, bitti. Bütün sıkıntıların, dertlerin bitti. Doğalgaz faturası yok, elektrik faturası yok, idman yok, koşturmak yok, terörist yer tespiti yok. Sıkıntı yok, oğlun şunu ister, bunu kızın bunu ister, yok. Hanımınla kavga etmek yok, her şey bitti. Bütün sıkıntılar bitti, paçayı kurtardın. Ölüm çok yakındır. Bu yüzden Allah'ın yardımı çok yakındır diyor İmam Razi Hazretleri ayeti tefsir ederken. Allahü Teala Hazretleri ibret almayı, muhabbetle bu ayeti kerimeleri idrak edebilmeyi hepimize nasip etsin. Orucumuzu Rabbime hamdolsun tuttuk. Son günlere geldik. 2 ya da 3 gün sonra bayrama gireceğiz. İnşallah bayramla beraber Allahü Teala anamızdan doğduğumuz gibi bizi tertemiz yapar. Kadir gecemizi dün akşam idrak ettik. Bayrama eriştiğimiz zaman bayram ne demek? Günahlarımızın sıfırlandığı için sevindiğimiz gün demek. Bayram günü oruç tutmak haramdır. Allah bizi temize çıkarttığı için sevindiğimiz gün demek. Bayram ettiğimiz gün demektir. Bayram budur. İnşallah o bayrama erişeceğiz. Ama bayramda da devletimizin bir yasağı varsa akraba ziyareti falan yapmayacağız. Uzaktan telefonla canlı görüşmeler falan. Bu şekilde akrabalarımızın halini hatırını soracağız. Bayramlaşacağız biiznillah. Oruç tutan kardeşlerim için de birçok arıza görüyorum. Müslüman kardeşlerim. Kelli felli Müslüman bunlar. Kimisi hacca gitmiş. Kimisi hafız. Kimisi Kur'an'ı kaç defa hatmetmiş. Kelli felli Müslümanlar. Ama çok arızalı oruç fikirleri görüyorum. Bunların şikayet mesajları bana geliyor. Kimisinin kendisi şikayet ediyor, kimisinin yanındaki arkadaşları, akrabaları bana şikayet mesajları atıyor. Sahurda 10 litre su içen var. İnsan 10 litre su içer mi sahurda? Efendim, gündüz boyunca susamayız, susamasın diye depolama yapıyor. Oğlum biz deve miyiz ya? Deve miyiz biz oğlum? 10 litre su nedir ya? Senin hörgücün falan da yok yani. Bu göbeğin şişer. Patlatırsın, bir taraflarını patlatırsın. Ciğerlerini mi patlatacaksın ya? 10 litre su içmiş. Öbürsü ikindiye kadar, akşama kadar uyuyabilmek için uyku hapı atıyor sahurda. Yiyor. Bir de uyku hapı atıyor peşinden. Neden? Bir sonraki akşama kadar ya da ikindiye kadar uyuyacak ya 10-12 saat uyku hapı olmadan uyuyamıyor. 7-8 saat sonra uyanıyor. Bunu istemiyor adam. Sigarasız, susuz, yemeksiz günüm geçmesin. Bunu görmeyeyim. O zorluğu yaşamayayım diye uyku hapı atıyor 2 tane. Ertesi gün akşam ezanı yarım saat kala kalkıyor. Ve şöyle düşünüyor. Ben çok akıllı bir esnafım. Ben çok akıllı bir tüccarım diyor. Vallahi senin aklında sorun var. Vallahi sorun var. Hadi uyanık davrandın. Orucu uykuya tutturdun. Ama cenneti de rüyanda görürsün. Oruçluyken uyumak caizdir. Burada bir sıkıntı yok. Ama böyle çakal Carlos taktikleriyle bir sonraki akşama kadar uyuyayım falanla öyle oruç yok. Öyle iş olmaz. Peki hadi çakallık yaptın. Namazlar ne oldu? Öğle namazı. Bir, kaza. İkindi namazı. Kaza. İki vakit namaz kazaya kaldı. Namaz senin namusundur. Nasıl sen namusunu sokakta bırakırsın? Utanmıyor musun? Müslüman. Bunlar Müslümanların çok ciddi arızalarından. Yine bir arıza şikayeti. Yeni bir akım bu. Her gün 1-2 saat boyunca YouTube'a giriyorlar ve yemek videoları seyrediyorlar. Bizim Müslümanlarımız. Erkekler de kadınlar da. Yemek videoları seyrediyorlar. Kocası oturmuş koltukta, telefon elinde yemek kanallarına giriyor. Sohbet kanallarına girmiyor, yemek kanallarına giriyor. Orada bir görüyor, tas kebabı görüyor. Hatun, hatun tas kebabı yapman lazım. Bak kadın süper yapmış burada. Tas kebabı yapman lazım diyor. Başka bir yemek görüyor. Pilav görüyor, bulgur görüyor, makarna görüyor. Onu yap diyor. Devamlı kadına emirler veriyor. Çünkü devamlı yemek videosu seyrediyor. Böyle bir şey olur mu ya? Niye yemek videosu seyrediyorsun? Niye? Aciz olduğunu ispat edeceksin Allah'ına. Ama bu yemek videoları seyretmekle ya da su bardağını ağzına almakla, suyu çalkalamakla, dur biraz ağzında su kalsın demekle olmaz. Kasti olarak bunu yaparsan orucun bozulur. Abdeste ruhsatımız vardır. Affedilmiştir. Ağzımıza su veriyoruz. Ve bir miktar su ağzımızda kalıyor. Bunu yutmanda bir sorun yok. İstediğin kadar tükür, o miktar su ağzında kalır. Bu senin orucunu bozmaz. Ama sen kasti olarak günde 4-5 defa ağzını çalkalarsan ve bir miktar suyu da ağzından bırakırsan bir damlası bile senin orucunu bozar. Ve kefaret lazım gelir. Çünkü kasti olarak bunu yaptın, bile bile bunu yaptın. Alay ettin. 60 gün üst üste oruç tutması lazım gelir. Oruç borcun ortaya çıkar. Bir günde kazası lazım gelir. Bütün kardeşlerime şuurlu Müslüman olmalarını tavsiye ediyorum. Şuurlu Müslüman olacaksınız. Cahil Müslüman olmayacaksınız kardeşler. Hamle yapacaksın. Aksiyon adamı olacaksın. Sadece sözlerle, kelimelerle, laf cambazlığıyla uğraşmayacaksın. Aksiyon adamı. Direkt hamle yapacaksın. Oruç tutulacak. Namaz kılınacak. Zekat mı? Vakit mi geldi? Vereceksin. Hamle adamı olacaksın. Öyle konuşmayla bu iş olmaz. Feridüddin Attar Hazretleri, velilerin büyüklerinden bir zat, bir olay anlatıyor. Devrin birinde sultanın bir tanesinin veziri azamı vefat ediyor. Ve diğer kubbe vezirlerine diyor ki aranızdan bir tanesini veziri azam yapacağım. Ama sizi sınav etmem lazım. Has odaya gidin, ben geleceğim. Hepiniz orada beni bekleyin. Has odanın kapısı açılmıyor. Bu kapıyı açın ve orada beni bekleyin. Diyor, bir köşeye çekiliyor, has odanın kapısını izliyor. Bu vezirler ne yapacak? Vezirlerden bir tanesi diyor ki ya kapı açılmıyorsa, sultan bunu açamadıysa çok sıkışmış demektir, teknik bir ekip çağıralım. Vezirlerden öbürsü diyor ki yok, hepimiz beraber toplanalım. Aynı anda kapının üstüne çullanalım. Öbürü başka bir yöntem söylüyor falan. Hepsi fikirler üretiyorlar. Vezirlerden bir tanesi kapının yanına gidiyor, tokmağını eliyle çeviriyor, ittiriyor, kapı açılıyor. Sultan saklandığı yerden çıkıyor ve şöyle diyor. Sınav budu, buydu. Başka bir sınav yoktu. Ben hepinizi sınav ettim ve veziri azamım olarak bu adamı seçtim. Falanca kişiyi seçtim diyor. Neden? Çünkü hepiniz fikir ürettiniz. Düşüncelerinizi paylaştınız. Şöyle olsa, böyle olsa dediniz ama hamle yapmadınız. Olaya bir hamle yapmanız gerekiyor. Ani alınması gereken kararlar olduğu zamanlar olacak. İnisiyatif kullanmanız gereken zamanlar olacak. Düşünmeyeceksin, konuşmayacaksın. Direkt hamle yapman gereken zamanlar olacak. Ani davranman lazım. Bu vezirim ani bir şekilde davrandı ve kapıya hamle yaptı. Tokmağı çevirdi ve kapıyı açtı. Veziri mutlakım öyle bir adam olmalı ki ben olmadığımda, sıkıntılı durumlar ortaya çıktığında ani bir şekilde inisiyatif kullanıp olayları çözebilmeli. Bu yüzden veziri azamım bu adamdır diyor. Müslüman kardeşim, yap, konuşma, yap. Benim nefsim şöyle, ben nefsime böyle gem vuruyorum. Ben şöyle bir adamım, şöyle Müslümanım. İleride şöyle harca gideceğim, ileride namaza başlayacağım. İleride tesettüre gireceğim. Ben çok Müslüman kadınım yoksa sen bakma hocam. Konuşma, boş yapma. Yap, iş yap. Sonuca git, hamle yap. Dünyada en başarılı adamlar hamle yapan adamlardır. Konuşanlar değil. Muhammed Aleyhisselam hamle yaptı. İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam hamle yaptılar bunlar. Bunlar sadece konuşmadılar, yaşadılar. Konuştukları, anlattıkları şeyleri yaşadılar, hamle yaptılar, davette bulundular. Bunlar aksiyon adamları. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Dolayısıyla dünyanın en çok takip edilen insanları bu insanlar oldular. Dünyanın en çok sevilen ve hürmet edilen insanları bu insanlar oldular. Okuma yazma bilmeyen bir adam bir kitap getirdi. Allah'ın selamı efendim olsun. Bu kitabı getirdi ve kıyamete kadar bu kitap okunmaya devam edecek. Her sene binlerce kitap yazılıyor dünyada üzerinde. Binlerce kitap ve büyük çoğunluğu okunmuyor. Okunanlar da unutuluyor yıllar geçince. Ama bu kitap kıyamete kadar okunacak ve unutulmayacak. Okuma yazma bilmeyen bir adamın kalbine indi. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indi bu kitap. Bu insanlar aksiyon insanı. Sen de Müslüman olarak aksiyon insanı olacaksın kardeşim. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Hepimize Mevla Teala iman selameti nasip etsin. Bayrama bizi eriştirsin, kavuştursun kardeşler. Dua etmemiz lazım. Çok okunmuş olan hatim var. Normalde duasını dün gece yapmam lazımydı fakat yasak sebebiyle toplanamadık. 40 tane hatim okumuş Müslüman kardeşlerim her taraftan dernek başkanı kardeşime. 43 tane hatim olmuş. Dernek başkanı kardeşime notlarını ilettiler. Bu hatimlerin duasını yapmamız lazım. Hadi buyurun Bismillah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah'ım senin rızan için oruçlarımızı tuttuk. Senin rızan için 5 vakit namazımızı kıldık, teravihlerimizi kıldık, zekatlarımızı verdik. Şu yaptığımız ibadetlerden razı ol ya Rabbi. Eksiğimiz, noksanımız varsa sen tamamla bunları ya Rabbi. Allah'ım burada bizi Müslüman kardeşlerimizle beraber kıldın. İlim meclisimizi kurduk. İlmimizi ifa ettik, aktardık, aksiyon yaptık. Şu yaptığımız içten de razı ol ya Rabbi. Bayramdan hemen sonra ilim meclislerimizi ve camilerimizi aç ya Rabbi. Bizi camilerimize, mescitlerimize kavuştur Allah'ım. Çok özledik, kıymeti bilememişiz. Kıymetimizi, kıymetlerini, bu mekanların kıymetini idrak ettik. Biz hatamızı anladık Allah'ım. Bizi camilerimize, bizi ilim meclislerimize kavuştur ya Rabbi. Bundan sonra yapacağımız ilk sohbeti halkın içinde yapmayı bize nasip et Allah'ım. Ya Rabbi, okunmuş olan 43 tane hatmi şerif var. Salavat-ı şerifeler var. Tevhidler var. Dualar var, Kur'an kıraatleri, Yasinler var, Tebarekeler var, Ammeler var. Bütün bu okunan Kur'an-ı Kerim ve zikrullahı indi ilahiyen de kabul et Allah'ım. Amin. Hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Peygamberin Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Haberdar et, ulaştır Allah'ım. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş ne kadar peygamber varsa hepsinin ruhlarını ayrı ayrı hediye ettim. Sen ulaştır, vasıl et Allah'ım. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimin ruhlarını hediye ettim. Sen haberdar et ya Rabbi. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-tü Zehra, Meryem ve Asiye validelerimin de ruhlarını hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et ya Rabbi. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Hakkı Efendi'ye girinceye kadar. Silsile-i Saadat'tan geçen bütün Allah dostlarının, alimlerin, dervişlerin de ruhlarını hediye ettim. Haberdar et ya Rabbi. Burada ellerini açan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinden ruhlarına. Hayattakilerinin amel defterlerini hediye ettim. Vasıl et ya Rabbi. Hasreten bu zikirleri ve Kur'an ayetlerini, hatimleri okuyan Müslüman kardeşlerim her kim ise bunların isimleri senin malumundur. Hepsinin hayattakilerinin amel defterlerine, akrabalarının amel defterlerine, ölmüş olan yakınlarının da amel defterlerine, ruhlarına hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et Allah'ım. Şu Ramazan hürmetine, okunan Kur'anlar hürmetine, üzerinde kabir azabı olan varsa Allah'ım, sen üzerindeki azapları kaldır ya Rabbi. Hasreten ekranları başında bizi izleyen ne kadar Müslüman kardeşim varsa, hepsinin günahlarının affı için hediye ettim. Hepsinin amel defterlerine hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et Allah'ım. Amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.